هروها تی کل بجورها شربتو شلمانیش دی خونه وو دبیت هوی روانو گشکرنی درختو گجوجیو مالاتی تیدا دلورینن ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون هربو بارانه خدای گوره جورها کشتو کال دهنه تبرهم بوتان هاوره لگل زيتون و خرما و جورها تره لهمو جوره برومه چیش براستي آل ودا بلغو نشاني تواوهي بو كسانيك كبير بكنوا وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون اروها الشو روجو خورو مانجي بو ايوار رامهناوا استرکانیش بفرمانی او ذات رام هن راون براستی آلو دیار دو دروس کراوانه دا بلگو نشانه زور هن بو کسانه که عقلو جیریان بخنه کار و ما درع لکم فی الارض مختلفا الوانه این فی ذالک لآیتا لقوم یذکرون هروها شتی زورو جوراو جورو هم رنجی لزوی دا بو بدیه ناون که براستی آل وجده بلگه بو کسانک که یادا وری وردگرن و هو الذی سخر البحر لتأکلو منه لحما طریا و تستخرجو منه حلیتا تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون روزاته كدرياي بوبارهنا وانتا گوشتي ترو تازيلي بخون تالنا ويدا جورها گوهرو مرواري دربهنو لدستو ملي بكن هروها كشت يكان دبينيت دريا لدكن تا فضلو بخششي تري پروردگار بدز بهنن بو اوي سپاس گزاريش بكن وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون هر خدا لسر كاري زوي تيا كاني تسباندو تا لنگري بگريتو ايوان نلرزينيتو لارتان نكاتو جيرو جور نبن هر وها چمو ربارو ريگو باني تدا بديهناوا بو اوي ريدر كنو بمرامي خوتان بگن وعلامات وبالنجم هم يهتدون هروها نشانه زورو زبنده لزبیده دابین کردوا وکو کجو چه وکانو چمو ربارکانو برزیو نشه وکان تاون نبن لشوگاریش داو بهوی استرکان و خلچی ری خویان در بکن افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون باشا ای هوشمندکان آیا او ذاتی ام همو دروس کرا و سر سره نرانی بدیه ناوا وکو او کسوایا کناتواند هیج بدی بهنت آیا او بولی چی نادن و یادا وری ورناگرن و این تعدو نعمت الله لا تحصوها ان الله لغفور رحیم خو اگر بینو بتانوید ناز و نعمتکانی خدا بجمیرن بوتان ناج مردرید لان دا مکانی درو و بناوی خوتانو او رزقو روزیانی کدی خونو او پوشاکو رایخو ناو مالی بکاری دهینن حتا دوائی سر رای هزاران هزار دروس کراوانی تری دیار و نادیار لجهانی ماد دو روکو جاندارو تا دوائی سر رای کم سپاسی تان لو همو ناز و نعمت بیشمارا براسی خدای پروردگار هر لی خوش بو مهربانه والله يعلم ما تسرون وما تعلنون اروها او خدای دزانیت سید شار نوو تیج درد خنواش کرای دکن لگفتو گونیتو کارو کردوتان والذین يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون او بتو کسو شتانی که هاواریان لیدکنو دان پرستن جگل لخدا هیچیان پی دروز نکرید لکاتیک دا که خویان دروز دکرین اموات غیر احیائی و ما یشعرون ایان یبعثون اوانم مردون و زندونین

للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين لولا شو بو کسان دوت رد که خدا ناسی و پارسکاریان کردوا پروردگارتان چی روانه کردوا چه برنامه و کتبه چی دابزاندوا هموان دلین خیر و برکت بو هر دو جهان بو او کسانی کلم جهان دا چاکیان کردوا چاک دیت و ریان بگمان جگو رگی او جهان خوشترو چاکترو سازگارترو پرلناز و نعمتترا براورد ناکرد لگل دنیا دا ای کچند جگو رگو کشکو تلاری خدا ناسو پارس کاران سازگارو خوشو جوانو رازا ویا جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين او جي قو ريقيا باخكاني بهشتي عدنا بختوران دسنا ناوي چندها ربار ببردم كوشككانو بجير درختكاني دا جاري وروانا هرچی یک بخوازنو، هرچی آرزو بکنو، هرچی دعوا بکن، بویان آماده تیایدا. آبو شوی خدای مهربان، پاداشتی خدا ناسو، پارسکاران داداتوا. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم دخلوا الجنة بما كنتم تعملون. اوانی کل سر مرگ دا فریشتکان دین بولایان لکات یک دا جانی پاک و پیروزیان دا چیشن که دور لبه باوری و پیان دلین سلاوتان لبید ایتر رزگارتان بو ایتر نخوشی نما دبسن ناو او بهشتوا بهوی او کارو کردوانا و ککاتی خوی دتان کرد هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ايا خدا ناسان چاوري چي دكن مگر هر چاوري او بن كتوبر فريشتي جان چشان يخيان پيدگريت يان فرماني پروردگار دربچت بو تولسندن هروها اواني پيش امانيش هر رفتاري وانا لباريان كردوا جاوانه بيت خدا استميلية كردون بلکو هر خوين استميان لخوين ده كرد فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون سرنجام هرچي گناهو خرابه چان انجام دابو هات ورهان او هرشو دوزخي كغالتان پيدا كرد يخي پيگرتنو دو ريدان وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين اوانی هاولیان دانا و بو خدا دلین اگر خدا ویستی لسر بوایا هیچ شتیک من لجاتی او نده پرست نه ایمو نبا و با پیرانیش من هیچ شتیچیش من لخو من حرام نده کرد ببه او خدا نناسانی پیش امانیش هر وایان ده کرد و هر وایان دود مگر هرچی سرشانی پیغمبران هر اون یک آینی خدا برونی راب گینن ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين سوين بخدا بگمان ایملنا و هر گلونت و یکدا پیغمبر یک من روانه کرد و پیمان را گند و کپیان بلید تنها خدا بپرستن خوتان دور پرست بگرن لهمو پرست روی چی تر جاهبو لو خلکا کبیرو هوشو جیری خوی خستکارو بشوین راستی دادگر را خداش هدایتی داد اشیان بو خوی شایسته گمرایی دکردو بسری داد چسپا کوابو بگرن بسر زویدو سرنج بدن بزانن چون بو سرنجامی و کسانی بروایان ببرنامه ای من نبو

إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. أي پیغمبر، أي ایماندار، بانگواز بکە بۆ لای برنامه و ڕێبازی پەروەردگارت بە حکمت و دانایی بۆ هەندێک و ئامۆژگاری جوان و بەجێ بۆ هەندێکی تر و گفتوگۆ و مجادله بە جوانترین شێوە لەگەڵ هەندێکی تردا بە تایبەتی خاوەن کتێبەکان، چونکە بەڕاستی پەروەردگارت هەر خۆی زانایە کە چێ گومڕایە، هەروەها هەر خۆشی زانایە بە هیدایەت وەرگران. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. اگر ویستان طلب کنوا دبید هر بقدر استمی کلیتان کراو طلب کنوا، خو اگر آرام و خو گربن او چاکتر بو آرام گرو خو گران. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. ای پیغمبر، ای ایماندار، خو گرو آرام گربو، خو گریو آرام گریه کشت تنها بکومچی و یارمتی خدا دبید بکسی تر ناکرد. خفتیج مخو لخدا نناسان که باور ناهنو دل تنگ مبا لبران برو پیلانو نخشانی که دجمنان دی جارن. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. چونك براستي خدا لقلو كسان دايك خوان پاراستو اللقناهو هروها اوانشي كتاك كارو تاك خوازن.